E korkun bu adam selefi değil yani bu adam. أجمع علماء أهل السنة والجماعة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك قبل النبوة وبعد النبوة. İmam Ahmed burada icma etmiştir. Peygamberler kendilerine peygamberlik gelmeden önce ve geldikten sonra şirk konusunda korunmuş insanlardır. Şirke düşmezler. وأن الأنبياء يربيهم الله جل وعلا قبل النبوة. Allah Teala peygamberleri onlara risalet, nübüvvet göndermeden önce terbiye eder, eğitir. Ve kavluhu celle ve ala an nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve vecedeke dallan fehedâ leyse me'nâhu dallan yani ala gayril islami ve tevhid ve innemâ maksuduhu ve me'nâhu dallan yani hâiran la te'rifu millete İbrahim yakînen. Evet. Allah Teala'nın ve vecedeke dallan. Ey Muhammed, seni Allah-u Teala dalalette buldu ve sana hidayet etti diye Türkçe'ye ilk bakışta kazandıracağımız bu ayetteki dalaletin manası sapıklık üzere değildir. Yani sen tevhid ve İslam'ı bilmiyordun değildir. Bunun gerçek manası ve tefsiri, sen İbrahim Aleyhisselam'a gelen tevhidi yakini olarak tam anlamıyla ne yapmıyordun? Bilmiyordun ve Allah-u Teala sana bunu öğretti. وقد ذكرنا في القواعد السلفية في التفسير كيف نفسر القرآن هات القاعدة الأولى علي إيش القاعدة الأولى ها نفسر القرآن القرآن القرآن طيب إذا ما وجدنا القرآن ما وجدنا يقول ابن عباس رضي الله عنه إنما كان مناظرا ولم يكن شاكا وهكذا جاء عن غيره من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. Evet, Kur'an-ı Kerim'i selefi ekole göre nasıl tefsir ederiz biz? Kur'an'ı Kur'an'la, bulamazsak Kur'an'ı sünnetle, bulamazsak sahabenin sözleriyle. İbn Abbas radıyallahu anh İbrahim Aleyhisselam'ın bu şirk ehliyle olan konuşmasını ne olarak tefsir ediyor? Zaten İbn Abbas da değil, onun dışında birçok sahabeden de bu konuda rivayetler vardır. Diyor ki İbn Abbas İbrahim Aleyhisselam o şirk ehliyle ne yapıyordu? Münazara ediyordu. Münazara yolunu tutup onlarla tartışıyordu. Yoksa onun bu konuda şüphesi yoktu demişti. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ هَذَا رَبِّي اَيْ هَذَا الَّذِي يُرَبِّي اُمُورِي كَمَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ Yani bazı tefsir ehli demiştir ki bu ay, bu güneş sizin iddianız sizin iftira ettiğiniz üzere. Bu benim Rabbim. Yani buradaki sorusu onun inkar etme sorusudur. Yoksa kabul etme sorusu. Yani o manada bunu kullanmıştır. وَاَمَّا هَذَا الْمَعْنَى الَّذ۪ي ذَكَرَهُ السَّائِلِ فَلَمْ يَقُلْهُ لَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْخَلَفِ إِلَّا بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ الشُّذَّادِ الَّذ۪ينَ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِعُقُولِهِمُ الْفَاسِدَةِ Bunu söyleyen bu ümmette seleften ve haleften bu görüşü nakleden olmamıştır. Bu görüşü nakledenler şart olan bu tezilelerdir. Onlara ait bir görüştür. Bir görüş. Onların bazılarına ait bir görüştür. Bu diyor ki Allahu Ekber Allah en büyüktür sözüyle anlamamız gereken Allah'ın zatının en büyük olması mı yoksa kast edilenin sıfatlarının veya her ikisinin mi? Selamun Allah'a ekber. Evet. O ekber bir zâbinin şey, o ekber bir sıfatihi, o kelamı. Allahu ekber bir zâtihi ve bir sıfatihi celle ve alâ. Allah Teala zatıyla, isimleriyle her şeyden büyüktür. Şunu soralım, ondan sonra soralım. Diyor ki bilindiği gibi Türkiye'deki hafızlar da imamlar Kur'an'ı Arap alfabesinde olmayan Ü ve İ gibi harflerle okumaktadır. Bunu Kur'an'a ilave etmek olarak anlayabilir miyiz veya Kur'an'ı bu şekilde okumak caiz midir? Evet, U, İ. Bâb-ı da'imme yata'ûne el-Kur'an en alâ avtus yekulun Allahu yü'minûn yekulun yü'minûn yü'ü كنتم يبغى أحسنها كنتم لا يقول كنتم يعني Yani هذا لحن لا يفسد المعنى. Yani bu yapılan bir hatadır ama manayı ne yapmaz? وَيُكْرَهُ مَعَهُ الصَّلَا وَلَا تَبْطُلْ. Bu şekilde namaz kılanın ya da bunun arkasında namaz kılanın kılmanın hükmü mekruhtur. Namaza bir namazı bozmaz. Zevaid sünnet nedir? Birkaç örnekle açıklayabilir misiniz? Bir soru. مَا هِيَ السُنَنْ اَزَّائِكَ هَلْ لَكُمْ لا أدري ماذا يقصد السائل بكلمة السنن الزائدة، لأن السنن كلها سنن، فلا يصح أن نقول هذه سنة زائدة وهذه سنة غير زائدة. يا مصطفى arkadaşımızın zevaid sünnet diye ifade ettiğinin mana ne kastettiği onu anlayamadım. Sünnetler hepsi sünnettir. Onun zevaidi veya olmayanı yoktur. لكن بعض الفقهاء يقولون السنن الزوائد يقصدون الرواتب الاثني عشر. بعض العلماء السنن الزوائد لفظيله كلمتيله bir insanın 5 vakit namazla birlikte kıldığı 12 rekat sünnet namazı kasteder. ويمكن ان يكون مقصود السائل والله اعلم اكبر من هذا ويقصد الزوائد السنن هي التي استخرجها العلماء من كتب الحديث كزوائد البزار مسند البزار وزوائد الهيثمي وغير ذلك فلا أدري هل هذا مراده أو لا. Soru soran arkadaş, ya da diyor soru soran kardeşimiz, ilim ehlinin hadis kitaplarında hadislerden çıkardığı zemaitler vardır. Bezzarın zemaiti gibi. Yani soru soran nerede şey yapsın? Açıklasın. Kim sordu soruyu? Ben sordum ya canım. Sen mi sordun? Ha, ne kastettin sen? Sayın? Anlaşıldı mı şu anda? Yani anlaşıldı da ama ben kendim özellikle bir yerden okumadım tabii devayetler izinlediğimde. Ama örneğin benim en büyük sorunum olan mesela bir sol elle yemek yemeni, yani yememeni. Elhamdülillah, vallahi. Benim devayet sünnetlerden bir yapmazsan herhangi bir sorun yok. Hani haram mesela. Malın haram olmadı. Böyle diyenler mi var? Buna dair sünnet diyorlar. يقول الأخ فلك أله فإنه ولكن يقول بعض الناس هو يضرب مثلا يقول أن الشخص إذا أكل بيساره هذه ليس بحرام أنها من السنن الزوائد. هذا القول بأن هذه من السنن الزوائد لم يقل به أحد من أهل العلم. القول في مسألة الأكل بالشمال واليمين قولان، قول بالوجوب وهو قول أهل الحديث، وقول بالسنية فقط. أما كونه سنة زائدة هذا لا أعلمه أحد قال به من أهل العلم. الصوت اللي يمسك زوائد سنة تندس sözü ilim ehli tarafından kullanılmış bir ifade değildir. Özellikle bu hususta. Yani sol elle yemek yemenin konusunda bir görüş vardır. Bunun ilki vacip olduğu, yani sağ elle yemenin vacip olduğu görüşüdür. Bu ehli hadisin görüşüdür. Bir de sağ elle yemenin sünnet olduğu, sünnet olduğuna söyleyen başka bir diğer görüş vardır. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَائِدَةٍ وكان معه رجل يأكل بشماله فقال عليه الصلاة والسلام كل بيمينك فقال لا أستطيع منعه الكبر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا استطعت فشلت يمينه. عليه الصلاة والسلام صوب أليل يمك كان بأذن جوردينه ona sağ elinle yemesini söyledi. O da sağ elimle yiyemiyorum diyerek Aleyhisselatü Vesselam'a hitapta bulundu. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam o zaman sen de yiyemeyesin dedi ki adam bundan sonra bu bedduadan sonra sağ eli artık ne yapmadı? Kalkmadı, hareket etmedi, felç oldu. وَلَوْ كَانَ الْأَكْلُ بِالْيَمِينِ سُنَّةً وَلَيْسَ وَاجِبًا لَمَا دَعَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ Sağ elle yemek yemek sadece sünnet olsaydı Aleyhisselatü Vesselam ona bu bedduada bulunmazdı. كثير من الناس اليوم يتساهلون في بعض السنن وتسمية الأمر بالسنة أمر اصطلاحي قد يكون الأمر واجبا ويسميه بعض العلماء سنة. Yani sünnet kelimesi terimi konusunda insanlar bugün gevşek davranmaktadırlar. Yani bunu bazı insanlar, bazı alimler sünnet dese de bu belki fazla olabilir. وهذا لأنهم يقصدون بكلمة السنة يعني ما جاء من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه عليه الصلاة والسلام ومن إرشاده عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Yani bazı ilim ehli farz olan bir şeye de vacip olan bir şeye de sünnet diyebilir. Onun bu sünnettir, farz olan bir şeye bu sünnettir demesindeki maksat, mana, yani bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın metodudur, yoludur, bu şekilde yapmıştır manasındadır. Yani cemaatle kılınan namazlarda, imama yetişmeme durumlarında, özellikle ruku ve secdelerde, örneğin imam rükudan kalktığı halde cemaatin bazılarının rükuya gittiğine şahit oluyoruz. Bu durumda namaz batıl olur mu? تخلف المأمومين عن الإمام خاصة حين اعتدال الإمام من الركوع يركع بعض المأمومين فهل تبطل صلاتهم؟ إذا كان تأخيرهم بقصد قراءة الفاتحة فلا تبطل صلاتهم. شاهد بقش إمامنا يتسمعن إمام إدراك إدميان جماعة قش قال مسبب فاتحة تمام لمكتا نوازر باطل olmaz. وأما إذا كان تأخيرهم عن عمد وقصد فهذه مخالفة للإمام وترك الواجب عمدا مضطر للصلاة. فقصد ederek, تعمد ederek geç kalırsa bir insan imamına idrak etmezse bu vaciptir, farzdır. Farzı da namazın farzlarından birini bilerek terk etmek namazı ne yapar? Bozar. Evet. Yani şimdi sözüm var. Soru şu. Ben yanlış anlamadım. Bazı insanlar imam rükudan kalkıyor. Tamam. Ondan sonra da rükuya gidiyor. Evet. Bu kişi namazı yetişmiş olur mu? Olmaz mı? Soru böyle mi? Yok. Namazda cemaat imamla beraber imam rükuya gidiyor. Cemaat hala gitmiyor. İmam rükudan kalkıyor. Cemaat ondan sonra gidiyor. Şeyh de diyor ki eğer bunların maksadı yani geç kalanlar evet. Bunun gecikme sebebi Fatiha'yı tamamlamak ise Fatiha'yı tamamladıklarından dolayı imamı rükuda yakalayamayıp kalktıktan sonra rükuya gittilerse namaz ne olmaz? Bozulmaz. Evet. Burada ne var? Yakallah. Soru diyor ki Fatiha sureti namazın rükunlarındandır. Cemaatle kılınan sesli namazlardaki bu rükunun uygulanış şekli ve kabul gören görüş nasıldır? Sûreten Fatiha min erkan kıra sûreti fâhri min erkan-ı salâh. Nâhî sûre asfal vâdiha bi kıraati hâdî sûre في صلاة الجماعة مع الإمام ما هو الرأي الراجح؟ الرأي الراجح أن قراءة الفاتحة لا بد منها في الجهرية وفي السرية. راجح olan görüş Fatiha'nın hem gizli namazda gizli okunan namazda hem de açık olan namazda okunması gerekliliğidir. والحديث الذي جاء قراءة الإمام قراءة للمأموم وإن صححه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني إلا أنه حديث ضعيف. إمامın kıraati cemaatin kıraati olarak kabul edilir. Cemaatin kıraatidir. Manasında gelen hadis Şeyh Albani tarafından sahih görülse de aslında bu hadis zayıftır. وقد بين ضعفه العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. Bu hadisin zayıf olduğunu Hafız İbn Hacer ve ondan başka kimseler de ne yapmıştır, beyan etmiş, açıklamıştır. وَلَوْ صَحَّ فَإِنَّهُ لَا يُخَالِفُ رُكْنِيَّةَ الْفَاتِحَةِ Şayet bu hadisi sahih olarak kabul etsekse bile Fatiha'nın okunmasının rükün olduğuna ters bir şey yoktur bu hadisi. لِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَى غَيْرِ الْفَاتِحَةِ Çünkü bu hadis Fatiha'yı kastetmez, Fatiha'yı içermez. وَكَيْفَ يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ الْفَاتِحَ خَلْفَ الْإِمَامِ إِنَّمَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ كالتكبيرات والمتابعة يتابع الإمام. فاتحة يوكان أوكيان جماعة إماما nasıl tekbirlerde uyuyorsa imama rukiye gitmesinde ve diğer şeylerde uyuyorsa bunda da ne yapar? Uyar yani o da okur. فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين أنت تقول الحمد لله رب العالمين إمام الحمد لله رب العالمين ليه جئت دائما الحمد لله رب العالمين ده إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما لو أن الإمام قال الله أكبر الله أكبر أنت تقول الله أكبر الله أكبر هذه متابعة متابعة طبعا يعني واضح وهذه المتابعة تبعد الإنسان عن شرود الذهن. İmama bu şekilde bağlanmak, mutabakat etmek, aklın, bedenin namazda aklın çağda olmasına engel olur. وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَنَّهُمْ يَسْكُتُونَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ حَتَّى يَقْرَأَ الْمَأْمُومُونَ الْفَاتِحَةَ فَهَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Bazı imamların Fatiha'dan sonra bir kısa bir süre arkadaki cemaatin Fatiha'yı okuması için susması Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olan, rivayet olan bir fiil değildir. Sen bir soru soracaksın herhalde. Ben onu soracaktım. Ben de kıraat esnasında imamın Fatiha'yı okumasındaki okuduğu anda sükut etmenin gerektiğine dair işareti Kur'an okumda olacak. Kul bilâ kuru'yel Kur'an hakkın eyle. Sağ كيف؟ إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنت تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية مكية نزلت في مكة قبل فرض الصلاة. Bu ayet namaz farz olmadan önce inmiş, Mekke'deymiş bir ayettir. وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي مُقَابِلِ حَالِ الْكُفَّارِ Bu ayet kafirlere karşılık inmiş bir ayettir. مَذَا قَالَ الْكُفَّارِ لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ سَلَمْ يَقْرَوْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنِ قَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ النَّتِيجَ لَعَلَّكُمْ تُغْلَبُونَ Kafirler demişlerdir ki, ayette buyurulduğu üzere bu Kur'an'a kulak vermeyin, dinlemeyin. Bu Kur'an okunurken gürültü yapın. Ola ki siz bu Kur'an okuyuşuna ne yaparsınız? Üstün gelirsiniz, galip gelirsiniz. فَقَالَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى لِلْمُؤْمِنِينَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ هُمْ قَالُوا فَالْغَوْا Allah قال للمؤمنين فَاسْتَمِعُوا هُمْ قَالُوا لا تسمعوا قال الله فاستمعوا قالوا فالغوا فيه قال الله وانصتوا قالوا لعلكم تغلبون قال الله لعلكم ترحمون yani Allah Teala Mekke'li müşriklerin Kur'an okunduğu zaman ona kulak vermeyin, onu dinlemeyin ve gürültü çıkarın. Ola ki bu Kur'an'ın sesinin üstünde bir sesle sahip olur, gürültünüz galip gelmiş olur. Ayetini karşılık olarak bu ayet demiştir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Allah Teala dinleyin diyor. Mekkeli müşrikler ne diyor? Dinlemeyin. Allah Teala diyor ki sus, sessiz olun, gürültü çıkarmayın. Mekkeli müşrikler de diyor ki gürültü yapın, ses çıkarın. Onlar diyor ki böyle yaparsanız, Mekkeli müşrikler diyor ki böyle yaparsanız Kur'an'a galip gelmiş olursunuz. Allah Teala diyor ki sizler böyle yaparsanız umulur ki merhametine, rahmetine nail olmuş olursunuz. Ve kıraatul Fatiha'ti halfel imami ma'al imami مفيد للاستماع والانصات اكثر فاكثر يعني يوم ما بنكتب جماعه الفاتحه okuması imamın okuduğu Kur'an-ı Kerim'e tabi olmanın onu dinlemeye daha çok faydalıdır. لو دخلت المسجد ووجدت الشيخ يقرا القران والطلاب جالسون الشيخ يقول الحمد لله رب العالمين الطلاب يقول الحمد لله رب العالمين انت تقول ما شاء الله هؤلاء يتابعون الشيخ إذن القراءة خلف الشيخ ليس فيه لغو وليس فيه إلا الاستماع والإنصات. Camiye girdiğinde çocuklara Kur'an okutan hocanın yanına gelsen çocuk hoca dese ki çocuklara Elhamdülillahi Rabbil Alemin onlar da hemen onun ardından Elhamdülillahi Rabbil Alemin deseler sen ne dersin? Bunlar ne yapıyorlar? Hocalarını dinliyorlar ve ona tabi oluyorlar, okuyorlar. لكن لو رأيت طالبا من الطلاب الإمام يقول الحمد لله رب العالمين وهو ينظر هكذا وهكذا وهكذا تقول هذا يشبه لا يتابع إمام الشيخ شايف öğrenciler hocasına uymadan hoca elhamdülillah رب العالمين derken daha sonra bakar sen de bunu sen ne dersin bu ne yapmıyor hocasını dinlemiyor tabi olmuyor وقد أخذنا في القواعد في قواعد التفسير أن معرفة المكي والمدني مهم أي قاعدة رقم كم؟ ها؟ عمر ما تكتب؟ أحب صعود الجبال. 8 صح. القاعدة الثامنة نعم. شنو صورته؟ Nam. O namazda okunan Kur'an'ı dinlemek söz konusu ayetin içerdiği madası değil. Yani ayet sebebini zulümden olabilir ama vakti de Mekke olabilir. Ayette bir hüküm var. Kur'an okunduğu zaman dinleyin. Evet. Ve Müslim'deki hadis de susun ve dinleyin diyor. Namazda okunan Kur'an bu ayetteki hükme dahil değil. Yani susup dinleme hükmü. Yekul. Müslim'deki hadisle birlikte. Yekul. Ennel ayet sahihen enneha nezelet في مكة ولكن نحن لا نأخذ حكمه حكما عاما ونحمله في الصلاة وكذلك يعني يدل على هذا الرواية التي وردت في مسلم إذا قرأ القرآن فأنصت لا ليس تعرف ما هي رواية أعرف أما أن نأخذ بعموم الآية فهذا صحيح نأخذ بعموم الآية لكن لا يجوز الأخذ بعموم الآية مع وجود خصوص الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لأن الخاص مقدم على العام evet. هكذا قاعدة في الأصول bu ayet yani umumu alınabilecek bir ayettir ancak burada daha hususi olan olayı daraltan bir hadis var Fatiha'sız namaz olmaz hadisi bunu almak nedir? Daha evladır وأما رواية الإمام مسلم وإذا قرأ فأنصتوا هذه هي الرواية وإذا قرأ فأنصتوا فإن معنى الإنصات أن الإنسان لا يرفع صوته على صوت الإمام هكذا قال النووي رحمه الله يعني المسلمين رواية الإمام أخذوا زمان في الأوراب سوسن دينين hadisi lafzı İmam Nevi tarafından Kale el-insatu yani el-la yerfa'a savtehu ala savti İmam Nevi bu hadisi cemaatin sesini imamın sesinden daha fazla yükseltmemesi olarak ne yapmıştır? Açıklamıştır. Ve kale Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu li Abdurrahman ibn Hurmuz el-A'raj قال اقرأ بها في قال رأيت إن كنت خلف الإمام قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي Abdurrahman ibn-i Araca Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebu Hureyre'ye sorunca bunu okuyayım mı diye namazda sesli namaz. O demiştir. Evet kendi nefsinde içinden bu sureyi oku. وَمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَ أَنَّهُمْ قَالُوا تَمَنَّيْتُ أَنْ يَمْتَلِئَ فَمُ مَنْ يَقْرَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ جَمْرًا فَإِنَّمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْفَاتِحَةِ Yani Ömer radıyallahu anhu'dan da gelen ve onun dışında gelen sahabelerden rivayet olunan bir rivayet var ki o da şu imamın arkasında okuyan insanların ağzının ateşle dolmasını temenni ederdim manasında gelen bazı rivayetler var bu rivayetler şayet sahihse sahih olduğunu kabul edersek deriz ki bunun manası Fatiha'nın dışında imamın arkasında okuyanlar وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي الْاِنْكَارُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ التي الأدلة فيها ليست ظاهرة لبعض الناس. Bu konuda insanların birbirine inkarda bulunması gerekmez çünkü bu konuda kimi insanlar için deliller zahir olarak gözükmeyebilir. Evet Fatih. Namazın dışında farklı okunduğu zaman bunun da amin demek caiz mi? Bu ya Kur'an etkin farkı. نعم أذكر أنه جاء رواية في خارج الصلاة وقيل فيها بآمين لكن لا يحضرني الآن صحة هذا الحديث. Bununla ilgili bir eser hatırlıyorum. Namazın dışında okunduğunda amin denildiğine dair ama sıhhati konusunda şu anda bir şey. أما من حيث المعنى فإن آمين وارد لأن الدعاء موجود خارج الصلاة وداخل الصلاة فطلب الختم بآمين غير ممنوع. Çünkü mana burada bir dua var. Dua talebinde bulunuluyor. Buna binaen insanın namazda ya da namaz dışında yapılan duaya amin demesi gibi bir yasak yok. Evet. Cehil namazda imamın arkasında tutmaya geliyor olan gelir getirenlerin delili nedir? Ve alimin burada çeken alimler Gerçek odayı. Teşekkür اَشْأَلِلَّتُ مَنْ يَمَّ قِرَاتَ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَرَى الْإِمَامِ وَمَنْ هَؤُلَى الذين يمنعون قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا الحنفية مطلقا الإمام arkasında فاتحة من أكمم أكمم أكمم حنفية والذين يمنعون من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية المالكية ورواية عن الإمام أحمد وهو المذهب جهري namazlarda imamın arkasında okunmamasını söyleyenler malikilerdir ve İmam Ahmet'ten bu şekilde bir rivayet vardır ve Hanbeli mezhebi de budur. وَالَّذِينَ يُجِبُونَ وَيَقُولُونَ بِرُكْنِيَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْجَهْرِ وَفِي السِّرِّ الشَّافِعِيَّةِ وَعَلَى رَأْسِهِمُ الْإِمَامُ الْمُطَّلِبِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنُ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ والإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين والفقهاء فاتحة istersizli istersizsiz namazlarda mutlak olarak okumanın rükun olduğunu gören alimlerden bir tanesi de İmam Şafii'dir. Ve yine İmam Bukhari de bu görüşü sahiptir. Bunun dışında birçok ilim ehli de bu görüşü benimsemiştir. Hatta innel Bukhari innel İmam el-Bukhari İmam el-Dünya رحمه الله شدد في هذا الأمر فقال إن من أدرك الركوع لا تصح الركعة منه لأنه لم يقرأ الفاتحة وضعف حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة حتى إمام الدنيا olarak tanınan İmam Bukhari İmamı rükuda yakalayan cemaatin o rekatı saymayacağını söylemiştir. Çünkü ne yapmıştır o cemaat? Fatiha'yı okumamıştır. Bu konuyla ilgili gelen kim imama rükuda yetişirse ona rekatta yetiş, o rekatın sayılır manasına geldiği İmam Bukhari sahih görmemektedir. وَقَدْ أَلَّفَ الْإِمَامُ الْبُخَارِي كِتَابًا مُسْتَقِلًا بِعِنْوَانِ كِتَابُ جُزْءِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ İmam Bukhari bu konuda müstakil bir kitap yazarak imamın arkasında kıraat adını vermiş. وهو من هو في علمه وفي تتبعه وفي ضبطه وإتقانه للعلم. O ki ilim konusunda, eserlere ittiba etmesi konusunda, ilmi zapt etmesi konusunda bilinen, tanınan, meşhur bir alimdir. وكان والدي رحمه الله لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجارية حتى مات. Babam imamın arkasında tekbir namazlarda Fatiha'yı okumazdı mesela. Ve bu şekilde de dünyadan ayrıldı. Bu şekilde öldü yani. Yok öyle yani. Ne yapalım? Biz neye kadar ediyoruz? Söyledi hocam. Hacı olan görüşü kendine göre. Ne hocam? Rukiye de bekleyecek miyiz? Neyi? Fatiha yani. Rukiye de نعم يقول إذا أدركنا الإمام وهو راكع نعم ورحمة الله فضل إيش نقول قد صحح جمهور أهل العلم حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وشوف إلي مهلي ركوع يتشلديند كم ركوع يتشلد وركعة يتشمشتر هذا السنة بشوف عالم صحيح لمش صحيح وركعة مشتر لكنه لا لكن الحديث لا يدل على عدم ركنية الفاتحة لأنه سقط القيام أيضا فلا يقول أحد إن القيام ليس بركن. Yani bu hadis sahih olsa bile Fatiha'nın rükün olduğunu ortadan kaldırmaz, düşürmez. Neden? Çünkü aynı şekilde kıyamda durma, ayakta durma da bir rükündür. Bu da ne yapmıştır? İmama rükûda yetişme adına düşmüştür. وَإِنَّمَا هُوَ رُخْصَةٌ مِنَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا كَقَوْلِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةِ Bu Allah-u Teala tarafından kullarına verilmiş bir ruhsattır. Buna benzeyen başka bir ruhsat da vardır. O da nedir? Kim vakitten önce, namazın çıkma vaktinden önce namazın bir rekatını yetiştirirse o namazı vaktinde kılmıştır, yetiştirmiştir. Hadisinde olduğu gibi bu bir ruhsattır. Evet Mustafa abi. Son soru. Son soru yani aslında. He? Tamam son 3 soru. Son 3 soru. Hocam konuyla alakalı ben bir soru yapıyorum. İmamla mescidlerde sünnetimizde el kaldırma sünnetini uygulamıyorlar. Şimdi burada bizlerin yani imama mı okumamız gerekiyor? Sünneti mi yükselmemiz gerekiyor? قول الأئمة في تركيا لا يرفعون أيديهم في الصلاة نعم. هل نتبع الأئمة أو نتبع السنة نعم. الأئمة إنما يتبعون لا في ترك السنن وإنما يتبعون في فعل السنن. İmamlar terk ettikleri sünnetlerde onlara uyulmaz. İmamlar yaptıkları sünnetlerde, yaptıkları sünnetlere uyuyorsa yaptıkları sünnetlerde onlara uyulur. فمثلا لو أن الإمام فعل فعلا يراها سنة في الصلاة وأنت لا تراها تابعه. Yani mesela imam namazda kendisinin sünnet olduğunu gördüğü bir hareket yapsa ve sen de onu sünnet olarak görmesen, sen ona ne yap, burada ittiba et, uy. Mesela bazı imamlar يرى أن السنة في الصلاة جلسة الاستراحة وأنت لا تراها فإذا جلس اجلس معه. Yani imam mesela istirahat oturuşunu sünnet olarak görse, sen de bu istirahat oturuşunu sünnet olarak görmesen, o oturduğu zaman sen de ne yap? Otur. Anlaşıldı mı? Hocam oturmasam ben yani, burada rahat olurum. Güzel emir. Kıs. Ne demek istiyorsun? Ha, o memnun güzel emir. Malik, selamu billah. Malik. Evet, şu arkadaşa soru edeyim. Bir dakika, bir dakika. Evet, ben sana ondan sonra geldik. Cemaat kılınan namazlarda Fatiha'yı okuyoruz. Bizim burada geçerli tutulmaz olmadı. Yani bakınca konuşurken demiştim, içinden, nefsinden bize bu sualet olması etkisi. Çünkü yani yanımızdaki insanları bu noktada bazen söz konusu içerebiliyor. يعني الآن نحن نقرأ سورة الفاتحة مع العلماء ولكن قد ينزعج الجماعة منا يعني كيف نفهم اقرأ في نفسك كلام أبي هريرة النصيحة نعم هذا كلام جميل وهو أن بعض الإخوة يقرأ بصوت مرتفع وهذا خلاف السنة الإنسان يقرأ خلف الإمام بصوت لا يسمع من في جواره bu sünnete muhalefet bir davranıştır. Yani okuyan kişi Fatiha'yı imamın arkasında sesli namazda okuyan kişi yanındakine duyurmaz. Duyurmayacak şekilde okur. Ve ma'na kavli Ebi Hureyre ikra biha fi nefsik ey la tusmi' gayrak. Yani kendi nefsinde oku, yani içinden oku. Başkasına duyurma. Olarak anlaşılır. Evet, bir şey soru. Hocam meseleyi değil. Sabır, sabır. Sabır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hatta tevbe suresi okudu. Birinci ayet-i kerimeyi okuduğu zaman Yahudiler ve Hristiyanlar haramların arayışlarını Allah'tan ayrı Rabler emrinde okuduğu zaman Aziz Melaetem orada muhalefet etti biliyorsunuz hadisinde. Onlara Rab edilmediler dediğinde onlar Allah'ın helalini haram, haramını helal kıldıkları zaman siz onlara uymadınız dediğinde evet deyince onlar sizin Rabbiniz oldu dedi. Şimdi hocam her helali haram, haramı helal yapan olduğu zaman o Rab edilmiş olur mu? Yani burada benim sayıp benim sevmem önemli. Yapılıyor. Takallah. المقصود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هو ما يعتقده اليهود والنصارى من أن الباب الفاتيكان له أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء وكيل ونائب عن الله. يعني onların Rablerini ve onların ruhban ve rahiplerini Rabler edindiler manasındaki ayet anlamıştır. Yani onlar Baba Vatikan dedikleri Papa dilediği şeyi haram kılar, dilediği şeyi helal kılar, ona bağlıdır. أما إذا اعتقد المسلم أن التحليل والتحريم هو حق الله جل وعلا وفجاء إلى أحد العلماء فقال له هذا حلال وهذا حرام وهو ليس عنده علم فهذا ليس من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. عندك bir mümin bilse ki helal ve haram kılma Allah'a aittir. Bunu bilerek bir alime gelse dese ki bu helal ve bu haram mı? O da ona helal ya da haram dese, o da onun sözüne uyarak bunu yapsa o kişi ne yapmış olmaz? Bu kimseyi, bu alimi Rab edinmiş olmaz. Arkadaşlar ya subhanallah. Meseleyi değil. Hal hu ruhana mevcut. Mes'alatan kıraat el-Fatiha. Eş bu. Mes'alatan